leer ga ni ko inni ana allah la ilaha illa ana fa'budni man yalla jaamuma mun ko rabbi arini anduru zaataka kimani mala kila beug gis mun ko lan tere do ma gis lan tabilla tak bayan waxu ko lam tere ni waxu ko alam tere ni lan la ko waxti tabit la do ma gis yaduna muk dañ sa gis ko mala tango waaw Moussa ñëw na jëbël koor yàlla ko summi sa dal ci kenn du soli dal ndeysaan ba muy wax ak moom sax isaaratu da nga fekk lu jege nga jox ko lu sori ngir màggal da nga fekk lu sori nga jox ko lu jege yàlla bi mu naan Mouhamad bi mu naan Moussa uma tilka biyaminika yaa Moussa tilka ka tilka taalika wa tayka tayka wa tiika tiilika wa dayka dayka wala la barax daar wax uma tilka biyaminika yaa Moussa mu mel ni kat Moussa da ko sori te jege na ko màggal gaa tax moo na ko ne asaaya fa hiya asaaya sanaw yata ma ngay bànneeku nag ndax wax yàlla dafa neex atawakkaw aleha wa awshu biha ala ganami wa liya fiha maariba oxre yàlla gën a xam yépp waaye ku wax a yàlla nag dogoo gaa bàyyi waaw mu ne ko summe see dal ci kenn du fi sol dal ci ma ni man laa bëgg a gis mu ne kenn du ma gis leer ga seenu ko leeru yàlla fa jaaloo dakkan waxara Moussa saayxa waaw yent yàlla Moussa nan la koy leeru yàlla waxuma yàlla jëmmam kat leer ga laa wax nan lay feeñu Moussa Moussa mu ne sipat ba xam tarib yonent gaañ ba leen seen xel ci seen bopp fala mbaasa yarab wali jabali jaxaloo dakkan waxar na Moussa saayxal doj ga sax doj ba sax mu ngeen def ñetti doj la waxul ca la bokk sa biir ca la bokk xiraa ca la bokk sojet ya maa la ko wax am na ñeen fukki fan wax ju mu dégg waccu ndax waxu yàlla ja maa la wax loolu waay ba ba muy faatu butt ngel la amee waaw su mi say dàll doo ma gis leer ga feeli ko mu xam Mouhamad yàlla bay bi minuit vingt mu boole Jibril Mikaïl Asrafil Azraïl jooñoor fukk jinn malaaka ak alburaax ni ko woo leen ma Mouhamad lu may doyee mu ni ñëwal mu ñu la dox la ba nga ni doy na ñu tëngam ko jaar Baytul Haram jóge fa ñëw mayat Madiana jóge fa ñëw Baytul Maqdis mu dekka yoon si yëpp Mouhamad ji seen ba teel salaam juróom-ñaar ba raf-raf ba sëriful axlaaq ngaar gu ni nga rëkk du mu rëkkee attaxiyaat lillahi zakkiyaat lillahi tayibaatu salawaatu lillahi assalaamu alayka ayuha nabi Mouhamad xuusa ki dàllam ba gul summi yàlla ko attila fee dàll wax ak yàlla wëlbiri ko dibal setul waaw ba mu waxee moom lan la ko jox lu mu ko jox lu mu ko jox sëricee julli aj suuf la ko jox koor suuf la ko jox asaka suuf la ko ko jox julli kaw la ko jox kon bàyyi leen seen xel ci julli bàyyi leen seen xel ci julli assalaatu imaadu diin fa man tarakaha faqad hadima diin Mouhamad nee na julli mooy kanu diine ku ko mabb ku ko bàyyi mabb nga diine assalaatu fi diini karaati fil jasad Mouhamad nee na julli ci diine mi nga ni bopp ci yaram mu dajee mu perdi te kat fa waylun lil musallina ladina hum an salaatihim saahuuna yàlla waxul ñu jamaja jamaj ñëpp a koy def fa waylun lil musallina alladina hum fa waylun fii shaybatu yenn yàlla sara ya xam moo ko daan fëlee fa waylun wana xurwu di berberi ca safara ladina ya nga xam ni hum ñoom saahoona way sàggan nañu an salaatihim bay bisbaar ba takkusaan nga lare timis ñu la yoy te quoi bo le suba tisbar takusan ba timis nga la re julli na amon jot ñoñu la tekku way ku baye julli taxul ñu wax ndax jamaj muhammad ko de kada comme bu ni saxono way jamaj salaam sa dafa julli ñaari rakka ni assalamu alaykum suñu beedi nak sahaba la bu am fulla muni muhammad aqasata salata am na fete ya rasulallah mo da nga wañi am la nga fatte muhammad ni kullu dalika lam yaqa wañi wuma fatte wuma muni ko balé mo tax kullu joju wa man tiq bo li ko ci kullu yeb kullu bun jun wa kullu bun jun bun huma ba'du jun bun dama ni kullu dalika lam yaqa kullu joji wa man tiq bo li ko ci kullu yeb tax len laj jibril ñew dey ko niko sama param neena nga dugale kabar inni ñaar rakka bo la bëfé baara salam kon lolu yagna waw waw mune ko sun bu sun fe dal wax ak muhammad ba setewul mu dox ko ñu nak tahiyatu kuy taaya kuy taaya kuy taaya bes bu ne nga jaar ca lola ndax la ko yalla sargale won gis nga taaya sallim ala muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima fil alamin innaka hamidun majid do taxu ñu ci yonenti ci def ala ibrahima lañ wax de ci adama ko mak moy jekk premier yonent waxu ala adama do tax muhammad ba muy riñan ba dem ci ibrahima mom da nga ko ñaan ak xetam yonenti mi romb yeb moko ni ma nga lay sargal di ñaan sa xeb yalla ko yalla barkel lolo wara taaya ñu dolli ci li ci ibrahima rek lañ ci tud ba mu walbati ko nak mom muhammad sallallahu alaihi wasallam ku mu yamat wa kana yamuru musa demal ma dem way mi ngi bëgg guddi di way kana yamuru ama sarja ila rahman wa I'm tafsir bu sama digeen ñoo xolam dana fedd seen xol dana sedd waye la braal nak mom ah sama secrétaire sama secrétaire lu taw taw mani jogal lu ruq ruq mani jogal lu lan dem la mani jogal lu fari fari mani jogal jaxaan waye nak يا من غدا رائد الخيرات والنعم فقف على باب أم الخير تغتنمي يا نوكارنكنا موسى موسى يا مرديق محمد الرجوع ديالو إلى الرحمن جمت يلا نطق مستثقلا نقول لكم بسكو ديفلو حمل الهدى يلوك أجي جبجة الكرمي كراج تدبي محمد امرأة كرم رجل كرم من خيرة كرم في خيرة كرم وصعب ديالنا مو محمد مستنقصا مرم نكم لساكو وانيلو جنون فكويا للخمس بشي جنون جلي ثم غدا mu mujj nak mustahiyan gaja sako ker saw dal waw hajima neena inna dhaakal badra inna dhaakal badra wa badru waxul badru inna dhaakal badra inna dhaakal badra badra wa in ata قسم معرف بأل بعد إشارة صنعت أو بدر إن ذاك البدر ذاك دوك خمل اسم إنجي بدر مولوك أيوة سورة بدي ودي خبر إن ذاك البدر نكال أول الليل ذرة من برم كرتل دال ميري ديرك ديرك لطف وسر في قول موسى إذ يرددها ليجتري النور فيه حيث يشهده يبدو سناه على وجه الرسول فيا لله حسن كمال كان يشهده كم يلا دفني محمد موسى دفني يلا كمان من لا بغى جس منك دوما جس موسى برفتو كم ممكسو يلا تجس لكو جس يلا mo taxoman ko delu ñu wañi la da ko rombu mu ñu ko nga do sa borom mu ñu ko jox na ma juroom fukk julli mu ñu ko saw xet ak sama xet du ñu sore te lolu gis na ñu ko jakk nak xol mu ngi bané ko di dawal mu wañi la mu dem ñu ko mit ne ko defal di wañil mako mu wañi war ko fukk mu def ñeen fukk mu ni ko mo sa mu ni ko lo xew mu ni ko wañi laat na ma fukk mu xol ko na gisou gis yalla ba banexu ni ko delu man day banne mu delu mu wañu fuk mu def lan mu def sonner mu del ci wat ni ko da nga def sa borom mu ni wajilat na ma fuk de mu ni ko doyul demal mu doli xol ba xolam sedd mu ni ko delu mu dem mu wañu war ko fuk mu def ñaar fuk mu del ci ko na nga def mu na wañi ba ci ñaar fukk de mu ne ko delul def na mu dem wañi ko fukk mu def fukk mu ne ko delul mu delu mu wañil ko juroom mu del ci mu ne ko wañi na ba ci juroom de mu ne ko delul mu ne ko deug deug dal gis na delu dal mu na sa mam ni wa tilka khamsu faridatin yakunu laha ثواب 50 في اخلاص المقتدين جيروم فك جولي يوي ني واني با سي جيرومي جولي مو يولو كيب كو جولي سيل جوليغا داغا ام يولو جيروم فك نديكونا جوخ محمد كون كيب كبلك كيب كبلك نانغام نانغام بامو خيه نك ba mu xeye waaw fajar ku ko dëkk julli tifar ku dëkk julli satan ku dëkk julli timis ku dëkk julli gee ku ko dëkk julli ma dem ba mu xëyee jibril dafa dikk ni ki itil wudoo ah bi mi biin fawrikal wudoo indi ndab ci ndox ma wan la li ñuy jàpp mu am ñaari fan muy sëgg jibril kàbbar muhammad kàbbar jibril sëgg muhammad sëgg jibril siggi muhammad siggi jibril sujood muhammad sujood benn la woon du ko def ñaar waaw laaj ma dama ni ba jibril di jàngal muhammad julli mu taxaw mu sëgg mu siggi mu sujood yàgg ca sujood ga nag bañ ko yàggee muhammad defa ni jibril siggi na muhammad ni nii fekk jibril siggeegul mu sëggaat ñu ni ko nag na ñaar yi wéy ma dema ñii di déedéet sidril muntaha malaaka yi nga xam ni ndax am malaaka yoo xam ni taxaw yëg mooy seen liggéey am malaaka yoo xam ni rukko rek mooy seen liggéey am malaaka yoo xam ni sujjo rek mooy seen liggéey ba ni muhammad ni tël ñoom ñëpp ñu yëkk seen bopp sujjoo tëkk waaye yàgg ga ca sujjoot ba mu siggi boppam dafa ni siggi na mu sëggaat moo wala ñaar ya awala man solal fajara aadama dëkk julli fajar su tax xiina ubati al ardi min aljanna bañ ko jëlee aljana wàcc ko ci suuf wa adlamat alayhi dunya adduna lenam ci moom wa janna leylu guddi gi lenim kub walam yara qabla dalika fa xaafa xawfan shadidan mu ragal lool xamul loolu lindam rek wër ko fu ne fala man chaqa bañ ko wàccee ci catal guddi te fajar xaragul asamaan si lëndëm suuf si lëndëm gisul dara mu tiit lool fala man chaqa nag ba nga xamee ne xar na alfajru fajar salaam mu julli rakaateeni shukurillahi taala ba fajar xaree rek aadama julli ñaari rakka sant ko yàlla du tax ci xosooli najaati min dulmati leyli wali rujoo innahaari benn rakk bi mucc gi mu mucc ci lëna mu guddi gi ak delusi gi bëcc gi delus fala ma tuba alay kaana in la fajri fa sallaa rakaateeni chukran li xosooli tawbati wa zowaali muxaalafati wa tuluu naa tawfiq wa awaama wa salaa baada zawaal nag kan moo dëkk julli tisbaar ma dema ibrahima kañ cerol bañ ko jotee tisbaar la tombeel salla arbaan chukran li dahabi xamil walat bañ jotee doom ja muy ishaqa ñii ni ismaila bu dee makka ismaila la bu dee bayt al maqdis ishaqa la waa ismaila moo gën a garaaw jamono midi jàpp 2 heures ci lañ dikk indi xarma jibril tollu ko ca gannaaw ni allahu akbar mu geetu ni walhamdulillah wa la ilaha illa allah ismaila ni allahu akbar looloo war a kat sunna ñeenti kabar yooyu ba am ñeenteelu fan ismaila di jot nag mu julli ñeenti rakk chukran li dahabi xamil waladi wali nuzuli ltidaa'i wali rida allahi xina nuudiya xasrat ruye wali sabi waladi ala aada dabxi wa machaqatihi muy ñent ñi jot gi ñu jot doomam ak njokkare gi ak gërëm bi mu gërëm yàlla ak muñ bidoom ji muñ muñ ñeent rakk. aw li ma sala asra nag ku jëkk a jub sàkkusaan Yunus ñu ni Suleyman waaye Yunus mu jëkk a jul sàkkusaan kañ xinaan jaaxu bi ndulumaati arbaati azillati wal leyli wal maai wa batnil sod tartis ga mu tartisoon ak guddi gi mu ne sombeel ak ndox ma ak biir jën wa la lan tudaara ko la labisa fi batni yi ilaa yomi baatoo la mu ñeent. wa awalu man sal almaghriba nag Issa Issa moo jëkk a julli jee ah timit lu tax mu ñett rakka te du ñeent ma dem faragaatu luula di ne fil uluhiyati an nafsihi ma dem wa saaniyatu li nafiha an walidatihi wa saalisatu li isbaatiha lillahi taala rakk bu jëkk bi dàqu neku yàllaa ma ñaareel ba dàq ni sama ndey du yàlla ñeppeel ba ni yàlla rek ay yàlla waaye dégg leen ma waay timis laa di Issa ko jëkk a julli ba gisee mu ñetti rakka rakk bu njëkk bi dafa dàq ni duma yàlla man kab duma yàlla jaamu yàlla laa ñaare mu ni sama ndey ji ni yàlla du yàlla jaama ma ñetteel bu ni yàlla dong nga yàlla mu jeex wa xiila xuusil li daawi alei salaam ila xuróo bi fa qaama yusalli arba rakaatin fa jahida ay taayba fa jalasa fi salisat ñi ni déedéet daawuda bañ koy jéggal moom it def fekk timis li jot ba waroon julli ñeent rakka julli ñett rakka sonn sëlmal ñu yemale ko foofu waaw waaw li man sala isha nag kan moo jëkk a julli jee Moussa alei salaam xiina xarya mi xaraja min madyana ba mu génne madyana wa dalla anu tariqa wa kaane fi gammi almarati wa gammi axi haroona wa gammi firaona wa aduwii wa gammi awladihi mu am ñeenti njàqare yoon yu ko réer ak xaritam bay di mbokkam di haroona gisatu ko ak firaona mi nga xam ne mooy noonam ak njàqe doom yi mu amee te xamul am koy def falama an jaa allahu min dalika kulli yi nag salla arbaan ba ko yàlla xettile ci yépp nag mu julli ñeent rakka sant ko yàlla waaw li ma sol witre nag ku njëkk a julli witar nabiyuna alayhi salatu wasalaam amma rasula saa sallam malaykat samawaat yi fi witre yi fa kaane imaamul anbiya yi baytul maqdis wa malaykat yi indi sayyidul muntaha وسر سر العشر وجوده بالعرف الرحمن وهو ذي الحجاج مع ابن محمد من رسول كريم ما سبا اطويه ما وحتى في الله ان له قول الدنيا في يوم نبي الانجن وفاي moo tax gurjalin gi ni sa pap sa maam mooy Suleymanu armi moosawin bi najjatin mooy xalini diinin sunnin yi Mouhamad alaan usandaat ani go sidetede fadaamat waxaama fayaani saaji di asaw di xaaw sooni sulmun wa sulmatun faxaamani kaygil amni bilaat ni mu jarati jaada fiiha بسياسة والندى وعلم وعلم فتدى كلما كذب فتعرف سوايا في أخرى جميعا من عند راكين وسجد لأسوة في كل يوم وليلة ذي الندى كل ساعة وما في الدنيا بنيو فصلوا على المبصر فزتم واحدا من الله في دارين وسبيل الدنيا فصلوا على المبصر فزتم واحدا سبيلا لكن علينا فكيف لن نري فكيف فكيف يقيم الأمر إن دمت هؤلاء وهنا الذي وأنا الذي مولاء اتها سبيله تمام لنا فقالت لقد هاجع تلقى الموضوع أي لنا فكيف يطيب العمر مو من على جمالك نرس مدن لدي تياتي وعي إن دمت نير سخنا هنا في سنغال وهنا تقل هنا وهنا ومنهن لهن بها ذات الشمائل والعيمان هين ومو وما الذي مني فكيف يطيب انك لا تير العمر دون دبي انك لا تير العمر دون دبا ان دنت لم سخناها هنا في من على جمالك وهنا سنك فوفا الذي كان خمي لولا بدو المهم ضاع تنك سبيليون وانا الذي خطب عليغ مطعر رهوب رهيب صار وجوره وانا الذي فلا يكون فتيلا سي عبد العزيز خنا ما وعاد في عادنك قال وعاد لي ما يعود ميت وعاد لي بات رابع سبل عليهم وبلا لكار